She's been murdered, and you think I did it. Hey! Stop! You're looking so well, darling, you really are. I don't know what sort of cream they've put on you down at the morgue, but I want some. This is Madame D's last will and testament. To Monsieur Gustave H., I bequeath a painting known as Boy with Apple. Wow! What? Who's Gustave H.? I'm afraid that's me, darling. If I learn you ever once laid a finger on my mother's body, living or dead... I go to bed with all my friends. We need to make a plan for your survival. Hide this. It's in code and you might need a magnifying glass to read it, but it tells you exactly where and how to find Boy with Apple. I'm a baker. I'm not a fence, if that's the term. Hej alla och välkommen till ännu ett avsnitt av Titta de snackar. Det här är avsnitt 121. Och det verkar som att i nästa avsnitt så kommer Gustav vara tillbaka, vilket säkert glädjer alla er lyssnare. Men tills dess så har jag bjudit in ännu en gång Erik från Vacancy-podcasten. Tja Erik! Hej! Ni får dras med mig i åtminstone ett avsnitt till innan Gustav är tillbaka. Precis. Som vikarie. Nu blir det två i rad då, för vi snackade om motståndsmassaken förra gången. Två veckor sedan, tror jag. Men vad är det vi kommer prata om idag då, Erik? Grand Budapest Hotel, Wes Andersons senaste film, som väl är något som är bioaktuell. Ja, och det är ju även såhär, lite en kulturfilm såhär, med ett litet släpp. Så jag tror att den kommer gå länge, du vet, men på få biografer. Förmodligen. Så att, så är det. Men jag har även sett, innan vi går in då på Wes Anderson nya, som är på något sätt huvudrätten här ikväll. Jag har sett den nya Captain America-filmen på bio. Och rätt nyligen när jag var hemma också så såg jag den nya Thor-filmen som kom i höstas. De här har undertitlar också. Ja, Thor The Dark World tror jag den heter. Och den här heter väl Captain America The Winter Soldier. Och det här är ju de två på den första de Marvel-filmerna i den här säsong 2 kan man väl kalla det. Eller den nya vågen fram till Avengers 2. Ja, det här är väl när de ska ta det ett varv till och låta alla små få sina enskilda filmer. Och det här är väl de två mest ointressanta karaktärerna också där. Som ingen egentligen bryr sig om, men de känner att de måste ge dem egna filmer. Nu är alltså ointressanta... Personligen tycker jag väl att de är det. De hade väl inte behövt vara det, men de är väl det. Det här är inga några hjältar som jag som liten riktigt brydde mig om. Alltså jag höll mig väldigt mycket till att läsa Spindelmannen. Och de på något sätt superhjältar som gjorde gästroller i Spindelmannens egen tidning. Och ibland läste jag en och annan X-Men. Men typ Thor och Captain America och sånt, de fanns ju inte släppta i Sverige på samma sätt. Så de har aldrig kunnat bli stora här eller roliga på det sättet heller riktigt. De dök upp för mig när de var med i Secret Wars, där Spindelmannen var med. Ja, precis. Ja. Ja, det läste jag ju efterhand när vi... Jag och mina bröder köpte så här Spindelmannen-tidningar 5 kronor styck på någon sån här myntmusik i butiken. En sån här liten lumpbod där jag tror att han sålde lite CD-skivor, lite C-tidningar och sånt. Då köpte vi upp dem för att i varje tidning som hade med den här Secret Wars-historien så följde också med en sån här poster. Ja, och så byggde man ihop det till en enda stor. Precis, och då fick man liksom med alla Marvel-hjältar på något sätt som sprang framåt liksom tillsammans. Och vi hade väl typ nästan alla då för, men i vissa tidningar man köpte så var den här posten den utdragen då, eftersom jag köpte begagnade tidningar. Men så köpte vi fort, så hade jag en uppsats här längs med min vägglist typ i mitt rum, de tidningarna eller de, ja just det, den var som det var, allting var på rad. Det var som en enda lång board. Precis, det var som att alla Marvel-hjältar typ marscherade framåt i snabb takt typ, och flög och hade sig tillsammans. Och så kände man inte igen alla heller, men så här, vissa sådär. Nej, det var där de dök upp för mig. Thor, Captain America, det var Iron Man blev jag egentligen introducerad för via den också. Även om han tror jag hade hört talas om mer. Han tror jag blev intresserad av att han var med typ i ett PlayStation-spel, typ 96 eller något där. Men det var också en sån här hjälte som kändes lite som B-ligan. Det var ju Spindelmannen och X-Men som var liksom A-ligan hos Marvel, kände jag i alla fall jag som liten. Men jag vill bara säga att jag sa att det var de två första filmerna i nya vågen. Iron Man 3 kommer också, den var väl också efter The Avengers. Men det jag vill bara säga om det här nu när jag ser de här filmerna, och när jag sitter och är så otroligt ointresserad av det, så är det ändå så här att när man såg de första filmerna innan The Avengers kom, där jag egentligen bara tycker att första Iron Man är rätt bra. De andra, det blir inte så mycket bra efter det. Men det är ändå så att man såg ändå fram emot vad The Avengers skulle bli, och att den här planen som Marvel hade var ändå rätt intressant, med att man skulle på något sätt tvinna ihop de här filmerna och det här universumet på något sätt, och allting skulle leda fram till The Avengers. Det var ändå någonting man, det var ett intressant experiment. Så att det fick ju en att på något sätt ändå följa med i projektet och vara lite väntansfull. Skulle du hålla med om det? Jag tror ju att man ville att det där skulle finnas mer en mästerplan bakom det än vad det egentligen fanns. För man märker ju att så jävla snyggt ihoptvinnat är ju inte fram till Avengers. Kanske i de sista filmerna, men... Nej, och det man fick var ju någon liten 2 minuters scen typ i mellansekvenserna där man kunde få en inblick i vad nästa film skulle erbjuda på eller något sådär. Ja. Men och det problemet som dyker upp nu, det jag märker nu när jag sitter och kollar på de här nya filmerna då, som spelar fram till Avengers 2, är att nu blir det ju bara så här veckans tv-avsnitt av det. Där de introducerar en ny skurk, till exempel i Captain America så är det Robert Redford, och i Thor så var det inte jävla trollanslag. Och så är det, då ska introducera han bara, och med Robert Redford är ändå en skådespelare som kanske är värd att på något sätt gjuta in i universumet på något sätt och kanske hålla kvar. Det känns lite taskigt mot Robert Redford att bara vara så här i skurk i andra filmen och sen bara glömma han. Det är ändå, ja, Robert Redford. Ja, men det tyckte jag även lite, jag tyckte det problemet, alltså, det var inte synd om Jeff Bridges på samma sätt i första Iron Man. Det var så här, varför kunde inte han hållts kvar som Iron Mans fiende på något sätt och kunde haft någonting med The Avengers att göra? Mm. Eftersom han ändå är en så här rik jävla Lex Luthor miljardär som kan bygga robotar och sådär. Men nej, men det känns bara som att det är så här veckans tv-serieavsnitt. Och det blir verkligen nu så här. Och dels att man bara tar in stor skådespelare, stor skådespelare att döda dem så här på ett trist sätt. Och sen också att jag märker nu att okej, vi kommer få den lilla korta scenen i F-texten. Vi får se, som ett hot tror jag, spoiler, får se Benicio del Toro vara med, som sen är skurken i den här Guardians of the Galaxy-filmen som ska komma. Och det är så här, jag märker bara hur löst allting är, att det är så ointressant, eftersom det nu jag känner att ni skulle nog ha fått ihop det universumet mycket liksom bättre och mer genomarbetat, istället för att känna att varje film måste vara så stand alone och hålla själv. Ja, men de vill ju göra båda sakerna. Filmen ska dessutom vara helt stand alone, så du ska kunna gå in och se den, trycka lite popcorn och gå ut, men du ska även kunna se den som en del i ett pussel. Fast den är ju aldrig riktigt den där pusselbiten. Nej, man får bara någon sorts cliffhanger i slutet. Nu blir det istället att i varje film så ska en stad spränga sönder. Och det blir så här, ja, och en ny skurk som vill göra någonting rätt så här ointressant. Och så finns det så här karaktärer som man inte riktigt hinner få någon kemi till. Plötsligt går Robert Redford var Samuel Jacksons chef, men det har vi inte sett innan. Och så här. Jag vill bara säga att det jag vill komma till bara, men min utläggning är att jag kommer aldrig tillåta i princip att vi snackar om en Marvel-film på den här podcasten igen innan typ kanske The Avengers 2. Jag är så, nu är så Captain America, när jag gick och såg den filmen visste jag inte ens varför jag gick och såg den. Det var som att jag levde kvar i det pre-The Avengers, när man levde då, ville vara med i experimentet. Och så gick jag såg den och vi satte oss där, jag och min kompis, och jag visste att han inte var så intresserad, och jag själv satte, varför sitter jag och kollar på det för? Nej, men jag hamnade i ett samma läge fast några filmer tidigare. Jag gick också och såg de här superhjältefilmerna just eftersom jag läste tidningarna, precis som du. Men jag tror jag släppte det här tidigare. Jag var bara, för jag blir mer sur om jag går på bio och så tycker jag inte om filmen. Då blir jag negativ mot att se filmer på bio överhuvudtaget. Så jag har lärt mig att jag ska inte se sånt som jag bara kommer att bli irriterad av, vilket risken, eller så här, ointresserad eller bli irriterad. Och det blir jag om jag ska gå och se en Captain America-film. Nej, men det gör också att jag känner att jag kanske ändå blivit gammal äntligen. För när jag var liten så gick jag såg så alla blockbusters på sommaren och sådär. Och jag njöt ju av det. Men nu inser jag att på något sätt så håller jag kvar vid den Emil. Men jag inser att... Den Emil är död. Jag njuter inte av att se bilar explodera längre. Om det inte gör sig exceptionellt snyggt. Som det kan göra i vissa filmer. Men här blir det bara... Du vet, dussin actionfilmerna... Jag har liksom gått förbi det på något sätt nu, känner jag. Och det känns så skönt att erkänna det för sig själv. Och så nu kan jag släppa alla de här tomma blockbusterna som kommer. Mm. Och så kan jag hålla en Marvel-karantän på podden. Precis, fram till The Avengers. Och så kan jag istället lägga min tid på att se och återträffa de här filmerna som alla älskar. Som kanske skulle erbjuda mer på bio. Återträffen är grym. Jag vet att du tycker det och många andra, men... Jag missade den på bio, så nu väntar jag på att få hem den från biblioteket på DVD och se den hemma. Men ja, ska vi hoppa då till det vi egentligen ska prata om? Vilket är då The Grand Budapest Hotel, Wes Andersons nya film. Vill du sätta någon sorts kontext för våra lyssnare? Wes Anderson gör ju ännu en Wes Anderson-film som utspelas i hans speciella universum. Där har man sett den så vet man ungefär hur karaktärer beter sig. Att det är lite den här dockskåpskänslan med en skruvad humor. Mm. Och den här gången utspelas handlingen på ett hotell i ett påhittat öststatsland på 30-talet. Där en concierge. Vad är det svenska namnet för concierge? Eller så här, piccolo. Superpiccolo, överste piccolo. Typ, men inte, kan det inte vara så här hotellintendent eller något sånt där? Ja, jag vet inte riktigt om det är något ord vi någonsin har behövt i Sverige. Nej, vi känner det riktigt som att vi har den här typen av hotell i Sverige. Eller är det bara jag som lever i en värld där jag aldrig befinner mig på den här typen av hotell? Jag har heller aldrig hamnat på ett hotell där jag har känt att det känns lyxigt. Där, mm. Jag tycker man bara känner sig i vägen när jag bor på hotell de få gånger jag gör det. Mm. Hur som helst, handlingen kretsar väl kring det här hotellet, den här concierge Gustav H. Heter han så? Jag kommer inte ens ihåg namnet, det kanske säger en del. Ja, Gustav H tror jag. Ja, mm. Gustav H. Mm. Som är spindeln i nätet på det här hotellet. Och som helt plötsligt blir anklagad för ett mord. Ja, precis. Och men vad är typ då din tidigare relation till Wes Anderson? Eftersom du kanske känt för många här som en skräckfilmsnubbe till exempel. Min första kontakt med Wes Anderson var väl som jag tror för de allra flesta Royal Tenenbaums. Mm. Som slog väl ner lite grann som en Donnie Darko eller en Amelie från Montmartre. Fast i lite mindre skala, som var den här indie-filmen som väldigt många tyckte väldigt mycket om. Och det surrades väldigt mycket om på internet. Mm, precis. Och då såg jag den och tyckte väl att den var väl rätt bra. Jag har inte sett den sen dess. Och sen har jag ju sett... förstått att han har fått en väldigt stor skara fans. Så jag som hakar på det där och sett alla filmer han har gjort sedan dess. Utan att någonsin ha blivit speciellt frälst. Nej, men är det lite... Är det kanske lite likt det här som jag kände innan det Avengers? Alltså att man ändå ville ändå vara med i experimentet. Att man ändå satt där och ville vara med på Wes Andersons resa. På något sätt. Att man väntar på någonting som skulle komma typ med varje film. Ja, men det blir ett litet evenemang, en liten happening. Vem ska vara med den här gången? Och... Ja, precis. Hur ser ensemblen ut, typ? Men för att, jag menar, jag tror jag har pratat många gånger om Wes Anderson i den här podcasten med Gustav. Och har väl varit den som älskat Wes Anderson. Är du Gustav den som hålla upp med som en människa liksom som älskar Wes Anderson? Mm, före Gustav kanske. Men, alltså, nu när jag såg den här filmen och även Moonrise Kingdom som kom... Ja, den har jag inte sett. Den har jag inte sett. Just det, den här. Ja, men den kom väl förra sommaren. Vi pratade om i något avsnitt av Gustav. Men nu när jag såg de här två filmerna och tänker tillbaka på filmerna han släppt, så är det som att jag alltid ser hans filmer, blir missnöjd, men ändå vill älska Wes Anderson och på något sätt känner att ja, men jag väntar på nästa film. Den kommer kanske vara det jag vill ha. För att typ, eller den kommer kanske vara en ny Royal Tenenbaums, för Royal Tenenbaums tycker jag ändå är väldigt bra. Jag har inte återvänt till den sen den var ny på DVD i Sverige. Så jag vågar inte uttala mig. Jag minns att jag tyckte om den när den kom. Mm, ja, jag såg den rätt nyligen. Kanske typ, nyligen, 3 år sedan kanske. Om den igen då. Tyckte jag fortfarande den var väldigt, väldigt bra. Men det var kanske också att det var den första man såg. Så den känns renast på ett sätt. Men när man sett det, vad han kan. Precis, att det man såg där var nytt. För sen vet jag att när The Life Aquatic with Steve Zissou kom. Ja. Några år efter där. Då blir det nästan ännu mer hypad. För då kände folk till Royal Tenenbaums. Så blir det som att nu var alla med på tåget. Och då var Bill Murray så jävla stor efter Lost in Translation också. Alla älskade även Bill Murray. Ja, och här ska han ha sin röda mössa och sådär. Ja. Jag vet till och med en kompis som skulle köpa sådana skor. Jag tror att Adidas släppte de skorna. Som man kunde köpa typ som de använder i The Life Aquatic with Steve Zissou. Men... I alla fall, när den kom så blev jag jättebesviken. Men den var tråkig som fan. Men jag satt ändå där tyst och tänkte att nej, men nästa gång kommer filmen för mig. Ja. Så såg jag Darjeeling Limited på bio. För det men var den... nästa film. Kass. Ja, den tyckte jag var också jättetråkig. Jag tyckte att den kortfilmen som kom innan där, den här Hotell Xavier eller vad fan heter. Nej, det är helt missat. Ja, okej, den gick på bio innan. Jag tror det var så att den gick. Först kom kortfilmen, sen kom reklamen och sen kom Dorjin Limited. Jag tror det var så. Men den filmen, med kortfilmen med Natalie Portman, tyckte jag var såhär, jättebra. Men sen tyckte jag inte Dorjin Limited var så bra. Men jag har aldrig gillat Indien heller som spelplats för film. Så det är såhär typ att jag sitter och väntar typ på nästa film. Men vet du vem, det jag tänkte på efter jag hade sett Grand Budapest Hotel nu, att Wes Anderson är egentligen som Quentin Tarantino. Ja, du vet, han egentligen lever på att han gjorde Pulp Fiction och snart kommer nästa Pulp Fiction typ. Eller ja, Reservoir Dogs som han såg. Ja, men de har som samma status också. De har en stor skara trogna fans som älskar det de gör. Och det byggs upp en sån jätteförväntning innan deras filmer också. Och alla gillar att följa med. Åh, titta, nu ska Jeff Bridges vara med, eller nu ska den skådisen vara med, och så får man se bilder i filmen när de har någon lustig mustasch eller en konstig hatt på sig, och så tycker man att åh, det där är så Wes Anderson, och åh, det där är så Quentin Tarantino. Precis, två helt olika formspråk, men, ja, men lite att de har samma hype såklart, men skulle också säga då att båda lite luftslott ändå som regissörer? Ja, i allra högsta grad. Det känns som att deras bäst före datum har gått ut, och att nu lever de bara på någon minnet av vad de var. Lite grann även som Tim Burton till exempel, där alla bara förväntar sig en viss sak, så då gör de det. Tim Burton är än mer rutten och död än vad de här två är. Det här är några som fortfarande kan någonting. Alltså jag sitter fortfarande inför varje Wes Anderson-film och känner att men nu kommer min Wes Anderson-film, nu kommer min nya Roland Tenenbaums. Och lite samma sak med Tarantino, fast jag inte riktigt har gillat någon Tarantino-film så jättemycket sen Jackie Brown. Men med Tim Burton som du säger är ju död. Han skiter. Jag tror aldrig han kommer producera en film igen i samma klass som typ Edward Scissorhands eller vilken ny film man ska ta från den eran. Jag tror han är helt borta. Men däremot så tror jag fortfarande Wes Anderson och Tarantino har, när de väl har ett manus som intresserar mig personligen och subjektivt, så tror jag att de fortfarande kan leverera riktigt bra skit. För det Wes Anderson gör är ju fortfarande bra. Bara att det är lite att han trampar vatten. Han är lite en one trick pony. Ja, men hans filmer är ju verkligen, han har ju sin distinkta stämpel på det. Han har ju byggt sitt sätt att göra dem på. Det här, det känns lite grann som ett dockskåp och lite med någon slags amfetaminrus över sig. Men det är inte för mig bara. Jag vill ju tro att det finns, alltså Robert Tenenbaums kändes för mig, för den här, ändå, det fanns ändå typ svärta i den, och den här dysfunktionella familjen som ändå jag typ kände att okej, det är jävligt mycket form här påklistrat. Och det är jävligt mycket, som du säger, dockskåp, väldigt, väldigt supersnyggt på sitt stela, uppradade sätt. Men jag typ älskade det. Och samtidigt fanns det någonting i filmen som ändå, när han gör sitt självmordsförsök där, Luke Wilson. Och när Elliot Smith-låten spelar, så tycker jag ändå att det är ett riktigt ögonblick i den filmen. Och jag känner ändå, du har älskat din syster typ sen du var liten. Jag fattar fan vad du gör nu. Men kände du ens en förnimmelse av ett sånt ögonblick i Grand Budapest Hotel då? Nej, och jag har nog inte gjort det i någon film sen Royal Tenenbaums. Och nu pratar inte jag så mycket om typ Rushmore och tror det heter den Bottle Rocket, hans första film. Ja, för jag minns knappt Rushmore, minns jag så här lagom, men inte tillräckligt för att kunna prata om den. De efter minns jag lite bättre. Dock, för att dessutom Mr. Fox gillade jag dock. För att det var kul att han gjorde en animerad film exakt i sin spelfilmstil. Ja, den var snygg också. Den tyckte jag var lite härlig just att den var lite mer en barnfilm. Och en animerad film. Men att han ändå på något sätt vågade göra en animerad film. Men sen ändå fota den och bygga upp den på exakt samma sätt som sina live action filmer. Ja, men det är så skönt. Imponerande att ha en sån stil som är så distinkt och som man är så trygg i, att även om han gör en typ en stop motion animering så är hans stämpel där. Det är ingen tvekan om att det här är Wes Anderson. Och man behöver aldrig ens fundera, man ser det nästan på en gång. Det är imponerande. Det är ju det. Men du frågar om jag kände något någon gång i The Grand Budapest Hotel. Ja, precis. Och nej, men här försöker ju Wes Anderson med hur han knyter ihop säcken i slutet och vad det här hotellet har betytt för vår, liksom, vår huvudkaraktär, spelare av F. Murray Abraham som gammal. Då skulle det vara så här att jag behöll hotellet för inte för minnet av Ralph Fiennes karaktär, han Gustav H, utan för den här tjejen då, spelad av hur man uttalar hennes namn, Saoirse Ronan, som är så här filmiskt perfekt utseendemässigt och söt och duktig och allting. Men jag, då blir jag bara så här, vad är det för extra vända du tar med man? Så det här är ju helt det, nu ska jag känna någonting med att han behöll hotellet för hennes skull. Då hade vi väl behövt få spendera lite tid med dem då, eller med henne. För nu går ju merparten av filmen åt att liksom tramsa runt med Ralph Fiennes karaktär. Ja, och, men då känner jag alltså att det här inte var... Ja, men det blev bara så osnyggt att han ville lösa det som att det skulle vara nästan en twist där. Det vill säga, men kunde inte varit att du behöll det för att du älskade Gustav Eich, och så har du typ ett rum bara fullt med tavlor på honom eller någonting. Att du är lite besatt. Alltså... Någonting galnar av den, att du behöll av kärlek till den här kvinnan, och det skulle vara så vackert i vilken film som helst. Men ja, men om man hade fått känna någonting av den kärleken, precis. Också, men man ser den ju aldrig. Nej, precis. Det jag känner mest inför den kärleksstoryn är det här med att Ralph Fiennes karaktär typ flörtar med henne hela tiden. Jag tänker att det kommer säkert komma en scen där han snor henne från den där pojken, och det kan bli så här Wes Anderson skönt kanske. Mm. Att han tar med henne på någon så här, ja men du vet så här, restaurang eller någonting. Någon sånt där väntar jag på. Men vet du vad som har förstört Ralph Fiennes lite för mig? Förstört han som skådespelare eller han i den här filmen? Ja, lite, och även påverkar inte jättemycket, men mycket nog att jag kan berätta i podcasten. Men ja, han som skådes lite. Vadå, att han spelar Voldemort i Harry Potter? Han är verkligen inte. Nu ser inte på Harry Potter. Min största misstag från förra året var att jag såg alla Harry Potter-filmerna. Ja, det var så här, ett slöseri på 2 gånger 7, 2 timmar gånger 7, 14 timmar av mitt liv. Vedervärdiga filmer. Jag vill inte ens, nej, och få inte igång mig på dem nu. Nej, fruktansvärda. Hur som helst, jo, nej, men det jag hörde om Ralph Fiennes var, han var ju här i Göteborg på Göteborgs filmfestival i år, för han fick ta emot någon så här hedersomnämnande pris. Jag tror Charlie Kaufman fick det förra året, så där. Så han var för att ta emot det priset, och då hörde jag av en typ av en bekant. Så en bekant, flickvän tror jag, flickväns kompis, hade legat med Ralph Fiennes på någon så här efterfestaktigt på Göteborgs filmfestival. Så du tycker han är lite smutsig? Ja, men lite så, för jag tror Ralph Fiennes ändå var lite så här, han är brittisk och lite ja. Så här skön, soft teaterskådis, och så får man höra liksom att han dragit med så här en 22-23-årig tjej från en fest på det Riverton Skybar i Göteborg. Och det fick mig att bara känna, jag är inte pryd på något sätt, men hallå, vem bryr sig, det är år 2014, du vet. Vi blev inte helt uppknäppta, men jag blev bara lite äcklad. Och det kändes bara som att, fan, är det verkligen en sån sak Ralph Fiennes ska göra? Nej, men det känns ju mer som någonting som Matthew McConaughey. Hade det varit han där, bara, ja men visst, det jag hade nästan blivit mer irriterad om han inte hade gjort det. Precis. Medan Ralph Fiennes vill man ha in i den här brittiska karaktärsskådespelarna som har skådespeleriet som ett yrke och är bara bäst på det. Men sen går de hem till fru och barnen och tittar på fotboll på tv, och inga skandaler, inga kokain, inga fotomodeller. Nej, precis, men läser kanske mycket Shakespeare. Ja. Typ, och dricker fin konjak, men inte liksom, alltså, hänger på en skybar på liksom på Göteborg filmfestival. Men det jag faktiskt tänkte lite på när jag såg filmen. Sen har jag alltid haft en fix idé också, att jag tycker Ralph Fiennes gör ett så här rätt bra jobb som Gustav H i en Wes Anderson-film. Han spelar som Wes Anderson vill att han ska spela liksom, och det är helt okej. Okay. Men jag har alltid haft en lite fix idé att jag skulle vilja ha sett Gary Oldman i den rollen istället för Ralph Fiennes. Tror inte det har varit världens nyansskillnad, men jag har alltid fått så här, jag vet inte varför jag tyckte det, men det kanske är för att jag ogillar Ralph Fiennes nu sedan han ligger med 20-somethings i Göteborg. Ja, men det skulle ju Gary Oldman göra också. Gary Oldman är ju mer härjad. Han är ju mer... Det finns ju mer mörker i Gary Oldman. Han är ju alkis. Men den här True Romance Gary Oldman-karaktären, jag godkänner på något hans vilda sexliv mer än Ralph Fiennes. Ja, alltså visst. Många filmer skulle säkert bli bättre om man satte in Gary Oldman i en bärande roll. Ja. Men han hade ju inte varit så trovärdig som... För Ralph Fiennes här är ju en kvinnotjusare och på något sätt väldigt elegant också, och nästan har androgyna drag. Och det vet jag inte riktigt om de finns hos Gary Oldman. Nej, samtidigt är Gary Oldman lite något sorts expert på något sätt att gå in i roller. Ja. Men vad jag tycker att Ralph Fiennes var grym. Han var det bästa med Grand Budapest. Ja, alltså som sagt, alltså en Wes Anderson film som är så stel och egentligen inte innehåller någonting att hänga upp sitt engagemang på. Det finns ju aldrig någon jävla plott att bry sig om i hans filmer. Eller en story eller så här. Så blir det ofta att man vill kolla på sköna karaktärer, stå snyggt i snygga miljöer. Och på det sättet så funkar Ralph Fiennes bra. För jag sitter inte uttråkad när jag tittar på filmen. Tack, mycket tack vare honom. Jag blev uttråkad. Jag orkade liksom med filmen kanske 40 minuter. Han hamnar i fängelse i alla fall och ska ta sig, rymma från fängelset. Mm. Och någonstans där när det blir liksom en berg- och dalbana ännu mer. Alltså de springer och jagar och gräver och hoppar och skuttar. Och där blev jag bara trött. Där tog min kondition slut. Jag vet inte om det var för att det var fredag. Jag hade en arbetsvecka i ryggen eller någonting. Men då kände jag, nej. Jag satt till och med stundtal och sa inte, jag försöker somna nu. Men... Nej, jag gjorde inte det och jag såg den. Jag såg den för sig tidigt på morgonen. Och då kanske man var ändå lite pigg sådär. När man hade tagit en rask promenad och åkt en spårvagn bort till Bergakungen här ute i Göteborg. Men jag var aldrig uttråkad. Men det jag insåg var ändå det här att men just bara det här att hans filmer. Och detta är väl någonting som är såhär lite såhär hallå, såhär god dag yxskaft kanske att säga. Men hans filmer innehåller ju absolut ingenting. Alltså det är nästan så här en ironisk lek med publiken om att presentera så lite riktig handling som möjligt och så lite riktiga karaktärer som möjligt och se, du vet, vad vi går med på och inte. Men visst är den här extremast i det avseendet? Av de jag har sett som jag kan minnas, för här finns det verkligen ingenting. Här handlar det bara om att visa upp nästan bara porträttbilder på skådisar i lustiga mustascher. Så här har vi Edward Norton. Och här har vi Bill Murray. Och här kommer lite oväntat så här, Bob Balaban. Så kommer som ett pärlband med bara, jag har vem, och vem ska vara nästa? Ja, men det är ändå lite också någonting. Jag tror även George Clooney hade väl någon så här snabb bild i filmen. Jag läste efteråt, men det har jag missat i sådana fall. Jag tror det är någon shootout i hotellet. Så sticker han ut huvudet, ska han göra. Jag såg en herre med grått hår, men jag tänkte aldrig över att om det var George Clooney eller inte. Men nej, men det är klart det är så. Man sitter och väntar på nästa så här cameo. Men nej, men det, ja, det kanske är det. Men samtidigt kan jag väl respektera på något sätt att han vill göra lite. Det finns inte såhär 60-tal James Bond och såhär actionsekvenser som ska vara taffliga, men lite anspela på det kanske, lite såhär. Det blir väldigt, ja. Ja, och William Dafoe är med. Och ja, jättetråkig i sin roll som, du vet, vad kallar man en sån arketyp i filmer? Heavy heter det väl? Ja. Han är en heavy liksom. Fuck. Ja, och det, liksom, jag vet inte, men jag tycker att Moonrise Kingdom har försökt att göra en kärleksstora, så den var lite gullig på det sättet, men också riktigt tom. Jag tycker bara, jag inser bara nu hur tomt det är, och så jag förstår att man blir uttråkad. Alltså hur länge kan man se Wes Anderson snygga bilder innan man på något sätt protesterar, ställer sig upp och säger, nu får du fan ge oss någonting mer även liksom i handlingsväg. Skrattade du någon gång under filmen då? För det är ju ändå, den spelas ju som en komedi. Tyckte du den var rolig? Jag tror inte det var sen som själv vill göra sina filmer roliga, utan mer underfundiga kanske. Men jag har ju en tendens att ändå skratta på bio, för jag vill på något sätt stödja verket på något sätt. Du är artighetsskrattad. Ja, jag tror artighetsskrattar rätt mycket när jag sitter på bio. Men försöker undvika att gapflabba när resten i salongen gör det. Men så är ändå att det är småskattade. Jag själv inser att manusfattaren eller regissören eller skådespelaren vill göra någonting inte smålustigt. Du vill liksom vara artig mot filmen, men samtidigt kunna känna dig lite överlägsen resten av biopubliken. Lite så kanske, ja. Jag måste vara energikrävande att gå in i en biosalong. Var så självmedveten. Nej, man behöver inte vara det, för att de flesta, när det blir gapflabb i en salong, så är det ofta fel saker ändå. Eller åt de väldigt tydliga sakerna, och det brukar inte jag skratta åt ändå. Var det många som skrattade nu när du sa det? Men nu satt jag och såg det med filmrecensenter. Ja, de skrattade väl inte? Nej, så då är det mer, man hör svagt någon skriva ett block. Annars är det knappt tyst. Och sen sitter också folk kvar ofta i eftertexterna. Och det förstår inte varför man gör på en pressvisning. Jag förstår att man gör det liksom på en filmfestival. Så jag tror att det sitter i ryggen på något sätt, men jag förstår inte varför man sitter kvar som filmrecensent 9:30 på morgonen och kollar på eftertexter. Men man tänker att det ska komma en scen efter. Det är det de här Marvel-filmerna som vi pratade om tidigare har att det var Sam som ska börja med det helt meningslösa. Samuel L. Jackson kommer in och rekryterar Gustav H. Precis. Eller så här. Ja, nu kommer jag inte på någon mer så ikonisk. Det är den mest ikoniska Marvel eftertextscenen. Det är ju den när det är den när Tony Stark kommer hem eller vad det är, sitter Samuel Jackson där. Mm. Finns någon annan ikonisk Marvel scen? Så eftertextscen. Det känns som att det ska, men vadå, när de hitta Tors hammare. Jag vet inte om jag vill säga att den är ikonisk. Visst är det, kanske inte är eftertexten. Men vilken, är det Iron Man 2, eller? Kan det vara det? Jo, men det är det väl. Ja, jag tror det kan vara Iron Man 2 faktiskt. Där de hittar, ja, men det är väl, den scenen är väl rätt häftig också. Men det är att jag vill inte prata om, jag tycker inte Tor är så häftig så att det är så. Nej, verkligen inte. Det är klart, det, jo, den är rätt cool. Men sen har det inte varit, tyckte jag, har varit så många så här jättehäftiga. Jag tycker det är lite coolt också i The Incredible Hulk. När Tony Stark kommer till så här en bar och sätter sig ner och snackar i slutet. Men det är ju för att Robert Downey Jr. Han blir ju, slänger du in han i en sån här kort sekvens, så blir det lite mer ikoniskt än vad det skulle vara. Ja, och det är väl också det som gör att typ Iron Man-filmerna kanske blev på något sätt kronan i på något sätt Marvels här universum. Och även de som dragit in mest pengar och de som, alltså Iron Man har ju blivit en A-list hjälte nu liksom, tack vare dem. Men, jo, tillbaka till Grand Budapest Hotel. Så, men vad tycker du liksom om hans, de här skådespelarna som han alltid har med? Vad är han, Jason Schwartzman och Wilson? Ja, det är ett bra exempel. Det är en sån skådespelare jag aldrig riktigt, ja, men jag aldrig riktigt har fattat tycke för. Men här tycker jag faktiskt att han var rätt rolig i sin lilla minimala cameo-roll. Ja, men det byggde ju mer på att man ska, och titta, det är han, principen. Jag tyckte inte han var speciellt rolig. Han hade någon mustasch, fick han. Han var också en av dem med rolig mustasch. Ja, och så skulle han vara lite trött, va? Alltså, alla träffas typ på morgonen på ett möte, så alla cameos typ. Bill Murray är där, liksom Schwartzman är där och bla bla bla. Och sen är det bara så här, ja, gå in här i den här kostymhusvagnen och hitta lite roliga attiraljer och kom ut sen. Mm, eller att de bara har släckt lyset där inne och gå och plocka på någonting. Det blir jätteroligt. Så. Som att spela Mixmax ungefär, det här spelet man spelar. Man ska slå en tärning och bygga ihop gubbar. Men det kanske inte du har spelat. Ja, hur som helst. Nej, men typ Jeff Goldblum var fan rolig att se. Han tyckte jag var skön i sin roll. Ja, just det. Jeff Goldblum. Alltså, det var 3 dagar sedan jag såg den och jag har redan glömt väldigt, väldigt mycket. Ja, men jag tyckte faktiskt det var lite synd. När, spoiler då, men det borde alla redan fattat. Alltså att Jeff Goldblum dör. Ja, jo, men han var nog den intressantaste karaktären. Ja, medan William Dafoe var den minst intressanta. Så jag blev lite arg av att han skulle få döda honom. Mm. På det museet. Ja, då, det där var inne i sekvenserna när jag hade börjat zona ut lite grann också. Jag var bara trött och det är en ganska lång jakt med Jeff Goldblum. Som är en karaktär som inte spelar någon större roll heller. Nej, men han trodde jag på något sätt satt kanske på svaret på allting, att han skulle lösa allting eller att han skulle bli någon sorts, ja, det var någonting, jag tror att han skulle få någonting mer när han, jag trodde inte han skulle döda det, vilket var tråkigt. Nej, alltså jag var så halvlojd att jag inte riktigt förstod varför han blev dödad ens, eller varför William Dafoe sprang runt och dödade folk. Men det hade, alltså det visste att det hade med testamentet att göra, men jag orkade inte riktigt. Jag tycker ändå jag gav det engagemang som filmen förtjänade, i och med att Wes Anderson gav det ungefär samma engagemang. Alltså han brydde sig inte jättemycket om varför någonting hände i filmen. Och det är nog inte meningen att man ska bry sig om det heller, utan det skulle ju mer bara låta hela hans ironiska universum skölja över den. Ja, men jag undrar om, hur länge kommer man låta det skölja över innan man säger stopp? Ja, men folk verkar ju fortfarande tycka om det här. Jag har läst recensioner och lyssnat på någon annan podd och pratat om det. De tycker ju om det här. Men någon gång så måste man ändå, alltså, och jag har ju sagt den i den här podcasten som älskar Wes Anderson. Och där, Gustav tycker ju alltid att jag det är form för historia för dig, Emil, och sådär. Men här sitter jag ändå och jag blir lite så arg att alla är lurade på något sätt. För att när man tittar på den här filmen, vad är det man tittar på egentligen? Snygga scenerier och karaktärer som gör lite roliga saker. Det är så här, alltså, de är lite för långa på något sätt för att det ska räcka för mig nu. Han borde ju kunna göra schyssta kortfilmer. Det var det du sa om det där med Natalie Portman, att det kanske fungerar bättre i det när man bara kan ha en gimmick som idén, men nu blir det så här 100 minuter gimmick. Det blir lite mastigt, det blir lite som att äta väldigt mycket chokladpudding. Men den kortfilmen typ Hotel Chevalier eller vad den nu heter med Jason Schwartz med Natalie Portman, den tror jag finns på YouTube, så du kan se den där, tror jag. Den är inte så lång. Men det är en jävligt snygg tagning i den filmen, typ så här åkning i slow motion när Natalie Portman står naken typ i profil, och jag tror Jason Schwartzman går förbi henne ut till en balkong. Som en så här snorsnygg bild. Så ser den om den finns på YouTube. Men har du sett The Squid and the Whale? Jag har inte gjort det. Det borde jag göra. Ja, varför missar man den filmen? Ja, men det är en sån där indie-film som blir lite uppskriven, som jag tänker att ja, jag ska se den. För det känns allmänbildande. Men det är inte ingenting någonsin som hamnar på det jag verkligen känner att jag köper för att se. Men den finns på Netflix, så jag vet att jag har varit väldigt nära att se den så sent som bara för några veckor sedan. Men det borde jag göra alltså. Ja, för att den filmen tycker jag är helt underbar. Jättebra. Och den skrevs av han, Noah Baumbach, som skrivit mycket ihop med Wes Anderson. Jag tror han var med och skrev Royal Tenenbaums och så. Francis Ha är hans senaste. Ja, jag kan komma till den också när vi pratar om Noah Baumbach. Men han regisserar i alla fall The Squid and the Whale, men den var ju tänkt att regisseras av Wes Anderson. Det låter ju som en Wes Anderson-titel. Ja, men det som gör att den filmen är så bra, som jag tror Wes Anderson har fuckat, fast folk har ändå kallat den bra, är att den är mycket mer realistisk. Den är lite så här smart i dialogen. Det handlar om, du vet, så här, Woody Allen akademiker. Men den har ändå typ, det är ändå realistiska miljöer, och det är ändå typ realistiska karaktärer, och så finns det liksom någonting socialrealistiskt liksom, ett sånt drag i den. Vilket gör att jag kanske håller den närmare mig än vad jag gör med Royal Tenenbaums och Wes Anderson. Men jag kommer bara tänka på den, för det är skönt att inte Wes Anderson regisserar den i slutändan. Men ja, men Noah Baumbach, jo, men hans enda bra film är typ Squid and the Whale. Sen gjorde han Margot at the Wedding, som inte är super. Och sen så gjorde han Greenberg, hette den, med Ben Stiller, som inte är super. Och sen gjorde han Frances Ha, som alla skulle älska. Alla de människorna som nu frågar mig när jag träffar dem om The Grand Budapest Hotel, eller skriver om den på Facebook och sånt, är samma människor som älskade Frances Ha. Har du sett Frances Ha? Jag har sett den. Den är ju gjord som en film som man ska älska. Ja, precis. Den är ju inte... Och den ska älskas av precis den publiken. Jag tyckte den fungerar så här okej. Men som en liten hyllning till både Woody Allen och kanske franska nya vågen. Mm-hmm. Och den här och TV-serien Girls, HBO-serien Girls, som du sett den. Om man skulle koka ihop de tre, då skulle du få. Ja, för det jag tänkte på, har du sett den, jag vet inte vad hon heter, men hon som skapade Girls. Har du sett hennes film hon gjorde innan, typ Tiny Furniture? Jag har inte gjort det. Den tyckte jag var så här jävligt bra på väldigt många sätt. Och typ Frances Ha är bara som en dålig kopia av Tiny Furniture. Typ en tjej i 30-årsåldern som inte riktigt hittat sig själv. Mm. Ja, har du sett Girls då? Nej, jag ser inte tv-serier. Jag har sett scenen där Pearl Jam spelar i bakgrunden bara. Jag tycker väl den är också så här, man vill lite att den ska vara bättre än vad den är. Men är inte det bara typ en modell, alltså, är inte den varken mer eller mindre än det Sex and the City var på slutet av 90-talet, början av 2000-talet? Ja, men den är väl en ruffigare Sex and the City. Men precis, för vi har utvecklats så många år. Men på något sätt, det har blivit inflation i sex och ruff. Är inte därför den är lite mer vågad? Men är den inte egentligen så vågad som Sex and the City var då? Jag minns inte Sex and the City, hur den impacten den hade. Men det jag gillar med, om jag ska säga det jag gillar med Girls, innan vi lämnar det här sidospåret, är att den får verkligen vara Lena Dunhams alltså en egotripp i positiv bemärkelse. Hon skriver, hon spelar huvudrollen, hon producerar, hon regisserar ibland. Och den bygger, efter vad jag har kunnat läsa mig till, väldigt mycket på självupplevda saker. Hon bearbetar egna liksom trauman nästan genom en tv-serie. Den svajar ju ganska ordentligt. Vissa trådar är ointressanta, men jag gillar liksom den här Woody Allenska egotrippen som är helt obekymrad om att bara ställa sig själv i centrum och förväntas att alla ska tycka det är intressant. Ja, men det var väl lite samma antal med Tiny Furniture och den här lågbudgetfilmen. Mm. Som var verkligen så här så otroligt lyckad lågbudgetfilm att man blir så här avundsjuk så att man får ont i kroppen. Sen är han Adam Driver, tror jag han heter. Han är med i Frances Ha. Lång, quirky kille. Han är faktiskt sjukt bra. Jag ska kolla upp honom här om jag hittar honom. Han var påtalad vara med i de nya Star Wars-filmerna. Precis, om du vet vem det är. Mm. Han tycker jag är fantastisk. Han har som den här lite Kramer i Seinfeld surrealistiska touchen. Han kan förmodligen inte spela så mycket annat, men han gör den grejen väldigt bra, väldigt rolig. Han har perfekt komisk timing och hela den där biten. Så han... Man kanske får ta sig an till Piloten och Girls någon dag. Men det är mycket möjligt att du kommer hata den också. Men vilka serier är det du följer nu, förutom Girls då? Jag kan inte säga att jag följer den. Jag har sett de två säsonger som finns. Och så går men du är mer så här passivt fast att titta på Girls för att du bor eller lever med någon som tittar på Girls. Det är snarare så att jag har fått, i och med att jag recenserar filmet Film Phoenix, ja, så har jag, får jag hemskickat för vissa bolag, däribland Warner som distribuerar den. Så jag får hem dem och då förväntas det recenseras och då har jag tagit med an dem. Okay. Så det är därför jag har sett den. Jag tycker, ja, men det, jag är lite nyfiken på tredje säsongen ändå. Men, så egentligen är väl det den enda serien jag följer nu. Jag såg Tremé. Okay. Den här New Orleans-serien. Och den var väl också som okej, men jag blir inte entusiastisk. Jag är väldigt peppad på True Detective. Jo, det är jag lite också. För att folk har pratat upp den så otroligt. Dels i andra podcast, men sen också kompisar. Men annars följer jag egentligen inga tv-serier. Jag har på väggen i vardagsrummet bakom soffan så har vi köpt några så här stiliserade affischer på tv-serier. Och då blev det liksom att jag kunde välja ut de tre, jag och min sambo. Vadå? Så du har alltså inramade, så har du istället för att ha som de flesta filmälskare har bilder från filmer eller liknande, eller på, så har ni från tv-serier? Ja, det är typ stiliserade. Ja. Och då kunde jag ändå välja ut de tre tv-serierna som jag tycker att det räcker om man ser dem. Men vilka är det? Twin Peaks. Mm. The Wire. Mm. Och Six Feet Under. Mm. Har du sett någon av Twin Peaks vet jag att Twin Peaks har jag sett säsong 1 av. När jag bodde hos min bror. För han köpte dem och lånade dem. Och sen blev det så att jag försvann bort under något avsnitt. Och sen så fortsatte han kolla själv. För då var jag liksom borta på något sätt. Och så har jag hunnit spoila det för dig också nu. Ja, jag vet vem mördaren är. Ja, men det är en parentes. Men det spelar ingen roll. Någon gång kommer jag väl se Twin Peaks. Men jag kan lika gärna, för det, eftersom det har surrat så otroligt länge om en tredje säsong, så känner jag också lite att jag kan vänta till tredje säsongen kommer och dra då och liksom bli in i någon sorts Twin Peaks-hype inför det. Sedan så nämnde du du nämnde The Wire. The Wire. Ja, The Wire har jag sett något avsnitt. Jag hade en flickvän som började kolla. Det var också samma sak. Som lånade de säsongerna. Och skulle bara kolla. Och jag hängde inte riktigt med i början. Så hon kollade på det själv. Det är en väldigt hög tröskel på den. Alltså första 5-6 avsnitten satt jag bara kände mig dum. Och förstod inte. Ja, men det var väl så att man frågade liksom, men vad handlar serien om? Jag vet inte riktigt. Jag förstår inte riktigt. Men det känns bra spelat. Mm. Så när man väl kommer in i det så blir det, tyckte jag det blev helt, helt fantastiskt. Mm. Och sen var det Six Feet Under. Ja. Och där minns jag att jag såg några avsnitt på när jag gick på SVT. De första säsongen, kanske andra säsongen. Och tyckte det var jäkligt bra. Men jag har en tendens att i tv-serier blir lite rastlös. För att helst också typ när man ska sluka en serie som man kan göra nu för tiden. Och se alla avsnitt på en gång. Så märker jag hur lite som händer i varje avsnitt. Alltså jag som ändå gillar film och är van vid liksom 90 minuter för att berätta ett helt universum, så kan jag bli trött på att huvudspåret i serien går så långsamt. Och det är någonting, för jag, när jag passade min farsas hus för länge sedan, typ en kväll, så lånade jag Prison Break säsong 1 av min brorsa. Och skulle se den, och såg den på en kväll, hela Prison Break. Och då märkte man hur långsamt en serie, alltså det var såhär, fan, det här kunde gå så mycket fortare som en miniserie. Som är, det är väldigt mycket att trampa vatten och bara, vet, det blir lite olika, fram, två steg bak. Olika anslag också. Men som The Wire, hela temat med den är att den berättar väl egentligen om staden Baltimore och berättar om polisen och droggängen berättar om. En säsong fokuserar sen på fackföreningarna, och sen fokuserar den på media, på politik, alltså att, och låter, som finns det ju trådar som går, karaktärerna kommer tillbaka, men den, har som, den vill som berätta en berättelse om en stad i 5 säsonger. Men du borde ju ändå gilla då att det finns sådana som The Wire eller Six Feet Under, Twin Peaks, som är avslutade. Jo, precis, men det är också det jag har sett senast till då serier, förutom kanske Lost, som på något sätt är jag blir tvingad att se då, som kanske... Ja, men Lost gillar jag också, men inte, jag skulle inte nämna det som en av de bästa. Men nej, jag menar också att den kanske innehåller mycket av det jag inte tycker om med serien, men den såg jag. Man har följt så här typ, alltså... Jag såg den Studio 6 on the Sunset Strip, för jag visste att det finns bara en säsong. Mm. Så jag kommer få allting berättat för mig här, liksom. Utan att behöva se och vänta. Jag vill inte titta och... För med Lost var det så att jag kanske kom in i det på riktigt när det fanns 4 säsonger eller någonting sånt. Och sen fick jag sitta och vänta ett år på att en ny säsong skulle vara färdig så jag kunde se. Det var så jag följde det också. Ja, och jag vill liksom inte på något sätt befinna mig i det länge liksom. Det är för jobbigt för mig. Så därför är det skönt nu. Så nu skulle jag nog kunna ta mig an Six Feet Under eller någon vilken serie som helst. När jag vet om att nu kommer jag få den färdiga berättelsen här. Mm. Jag tror att Six Feet Under är nog den som skulle passa dig bäst. Det är ju bara ett drama, men det bara nu kändes som en förminskad. Den har ju ingen, det är ju ingen mordhistoria eller ett uppdrag som ska utföras, utan det berättar ju om en familj. Ja. Och lite grann så lär man sig väl hantera döden av att se den. Men varför nämner du inte Breaking Bad? Jag tyckte inte riktigt. Jag såg första 2 säsongerna, sen slutade jag se. Jag fastnade aldrig för den. Jag tyckte den var så här jobbig, fast inte på ett bra sätt. Lite för... Alltså jobbig på det här ångestsättet. Men snarare att den blev trög än att den hade en så här härlig svärta. Mm. Jag gillade den inte. Jag tyckte den var, och så tyckte den var rejält gubbig, om man får använda det ordet. Ja, men tillbaka då. Har du någonting mer att säga om Grand Budapest Hotel? Eller känner du att vi har tömt den filmen på saker att prata om? Jag kan inflika med en fråga där till dig. Du läser någon slags här reklamutbildning nu? Ja, jag läser till Art Director. Art Director. Då går du i en klass där de flesta är yngre än dig också. Ja. Ja. Det börjar bli jobbigt när man börjar bli den åldern att man är gubben i klassen. Jag var 28 när jag började plugga till socionom. Så jag var... Men då hade vi det här glappet när det var de som var typ 40 som var less på att vara vårdbiträde och ville vidareutbilda sig. Mm, sen hade de som kom direkt från gymnasiet typ, eller ja. 19. Så jag var i det här mellanläget. Jag var inte de där som skolade om mig och hade barn, och jag var inte en som kom direkt från gymnasiet. Men sen tror jag faktiskt att det skiljer lite, för då pluggade jag nu på universitet sånt. Jag har mest pluggat kreativa utbildningar. Mm. Och där tror jag alla på ett sätt är barn. Eller inte vill växa upp. Så det är inte så stor skillnad. För även när jag var 22 typ och pluggade film, så fanns ju 30-åringar i utbildningen. Men alla kunde på något sätt umgås och leka på samma nivå ändå. Men man kan enas liksom kring det gemensamma intresset för en konstform. Det är lite lättare än liksom att enas kring det gemensamma intresset för sociallagstiftningen. Ja, precis. Och jag tror att du kanske märker av ålder med att de känns mycket yngre än 19-åringar som ska plugga det. Och inte har sett mycket av världen kanske. Och inte har levt i vårt samhälle lika länge. Och det handlar om den typen av frågor. Till skillnad från mig där alla har sett den här Zlatan-reklamen. Eller den där när Van Damme står mellan 2 lastbilar och gör sin split. Men det jag skulle komma till med i den klassen nu, vet jag inte vad. Bland dem borde ju den här filmen fungera utmärkt. De i din klass älskar den här filmen. En tjej i klassen, Julia, såg jag hade lagt upp en ny profilbild på eller omslagsbild kanske heter på Facebook med Adrian Brody från den här filmen i sin lilla mustasch. Säger att hon älskar den. Och ja, men det är de som man har fått frågor av. Sådär, när vi pratar om bio så är det mycket att den Grand Budapest Hotel ska man se. Och även om andra så här kulturellt intresserade flickor och pojkar i den här staden man träffar, så har jag fått frågan om sådär, för då hade jag redan sett den tidigare då, för jag såg den på pressvisning. För jag faktiskt hade tänkt intressera den för filmfening, men sen försvann min tid. Men så... Ja, men som har fått frågan, såklart. Och jag tror att de som har sett den älskar den, såklart. För de har älskat allt som har sett snart. Men de har ännu inte kommit till en insikt jag har gjort. Om att... Plötsligt så tar man ett steg bak. Och ser att... Men Wes Anderson berättar ju fan ingenting. Det är dags nu, Wes Anderson, att också... liksom, du har fått så mycket biopengar av mig och DVD-pengar och uppmärksamhet av mig nu, att nu kanske det är dags att, att du ger tillbaka mer än vad du ger. Det börjar bli lite rullande band. Mm. Men det jag kan fråga dig då är, för att jag har fått frågan då av flera då som är så här: åh, vi vill se den filmen. Och så har jag sagt, ja, jag har sett den. Och då får man frågan så här: ja, men hur var den? Och då är det så här, det finns inget bra svar att svara på det med en film. För det blir alltid samma sak som är så här. Så jag svarar, jag har fått en fråga kanske 3 gånger då. Och varje gång jag har svarat så här: tycker du om Wes Anderson? Och då säger de alltid ja. Och säger ja, då får du Wes Anderson. Jag kan liksom inte svara om, jag kan inte älska den, för jag kan säga att den är bra eller dålig. Men gillar du Wes Anderson så får du Wes Anderson. Har du ännu inte tröttnat på Wes Anderson så får du Wes Anderson. Ja, det är en ganska bra innehållsförteckning på den här filmen. Det räcker med att skriva att den innehåller Wes Anderson. Precis, här, på baksidan på DVD-texten sen, du vet, den löjliga, när man försöker sälja storyn snyggt. Så det bara står så här: en Wes Anderson-film, punkt. Ja, det räcker. Och för de som gillar den kommer att köpa den eller ladda ner den eller se den. Och möjligtvis lockar det väl inga nya tittare, men det verkar han ju inte behöva. Nej, han verkar gå runt på filmerna. Dock fick ju inte, den gått upp nu för sig, men den kunde inte vara med i årets Oscars race, va? Så kanske nästa år. Han kommer säkert, Ray Fiennes kommer kanske att bli nominerad eller något för bästa manus, fast han kommer inte att vinna. Nej, precis. Som, ja, precis. Som sagt, token-nominering för att det kommer en sån här konstnärlig film. Mm. Typ. Ja, men är det allt vad du säger om Grand Budapest? Jag tycker att den har fått precis så mycket tid som den förtjänar av oss nu. Mm, känns som ett lite ostrukturerat samtal. Det enda jag ville säga om den filmen från början var typ att jag insåg hur lite den handlar om. Ja, men den är svår att prata om eftersom, och jag minns så lite av den, och det fanns ingenting, den bara rann genom fingrarna på mig. Mm. Och det jag ville säga, då kan jag säga det nu, det var att jag får känslan när jag ser hans filmer och så många verkar uppmärksamma dem, är att det är någonting, alltså jag får bara känslan att det är något jag inte ser, som när jag försöker titta på en sån här 3D-bild som var i Aftonbladets söndagsbilaga på en gång. Ja, jag ser den inte, jag ser att det är mönster och grejer, men jag ser inte 3D-bilden. Och här ser jag också, det är mönster och grejer och mustascher, ja. Men jag ser inte 3D-bilden. Nej, men precis, och så kommer Bill Murray och tänker man, nu ser jag det. Men sen bara, nej, jag ser det fan inte. Nej, typ man så. Insåg att man bara ville så gärna se det. Mm. Att man trodde att man gjorde det för ett ögonblick. Men då, Erik, vart når man dig i vanliga fall när du inte sitter här och pratar med mig? Vacancy.se hittar ni min och min kompis Magnus podcast. Vi pratar väl mest om skräckfilm där, eller annan typ av lite mer obskyr genrefilm, men oftast skräck. Och vi finns på vacancy.se, vi finns på iTunes. Man kan även hitta oss på Facebook och naturligtvis på filmfenix.se, sajten som jag är med och driver. Precis, och där är även då våran podcast finns. Den finns då på filmfenix.se, den finns på vår egen hemsida tittaromsnackar.se och den finns på iTunes. Vi finns också på Facebook där ni gärna får gilla oss och kommentera avsnitt och kommentera andra saker som läggs upp där. Jag försöker ibland lägga upp en trailer eller två sådär när det kommer till intressant. Ja, men vi hörs ju säkert igen. Men nästa vecka så hoppas jag, och det verkar som att Gustav äntligen är tillbaka. Så att vart har han varit någonstans? Har vi fått någon klarhet i det? Nej, jag har hört någonting om gerillarörelser i Argentina och sånt. Mm, det låter som han. Precis. Verkligen, jag kan se han springa runt i djungel i såhär krigsmålning. Men i alla fall, vi hörs av, Erik. Det gör vi, hej. Tja.